بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب صلاة الخوف، دا باب دے د یری د مزبارکی چې مسلمانانو باندې دشمن یری، نو په کومه طریقه باندې بدای مسکی. صلاۃ الخوف د جماهیر العلماء په نس باندې مشروع او مسنون ده، صرف د امام ابو یوسف او حسن ابن زیاد رحمهم الله د دین نقل دي چې دا جایز نه ده، ځکه قران کریم کې چې د صلاۃ الخوف حکم راغله نو یې په صیغه د خطاب سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. خدغه قول مردود او مرجوح ده. صلاۃ الخوف مشروع او ثابت ده په کتاب الله او سنت رسول سره، رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد د امت د فارم دا مشروع او مسنون ده، دا حکم دا غی پورې خاص نو. د سوره نساء آیات ته، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. نو دا آیات دلیل په مشروعیت د صلاۃ الخوف باندې. د دې بیا مختلفې طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، او دومره تفصیل سره په ایس یو کتاب کې دا طریقې نه دي راغلي، لکه څنګه چې امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل سنن کې مفصل طریقې سره د صلاۃ الخوف اغه احادیث را جمع کړی دي، چې تقریبا په اعتبار د ظاهر سره دا غینه یو له سورتونو دي مو ظاهریږي، بلکې بعضی احتمالات چې په کرا واخلې نو د دې غ طریقې د یو له سنم سی واقعيږي. خو ابن القیم رحمت اللہ علیہ فزاد المعاد کی ذکر کری دی چې اصل کی د صلاۃ الخوف شپک طریقی دی، د دې شپک صفات دی. کوم اهل علم چې د دینه سیوا ذکر کری نو اغی په دې احادیثو کې اختلاف دروات راغسته دی، او د اغی نه مستقل طریقہ او فعل د نبی صلی الله علیه وسلم جوړ کړی، ورنه په واقع او نفس الامر کې دا مستقل طریقه نه ده، دا اختلاف درواتو ده. نو ابن قیم رحمت الله علیه بیا مفصل په زاد المعاد کې شپق طریقې د دې مو ذکر کړي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وایي چې د صلاۃ الخوف باره کې شپق یا و احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي، فکم یو باندیم چې بنده عمل وکړو نو دا ور لجایز او روا دی. امام خطابی رحمت الله علیه د ابو داود په شرح کې وایي چې د صلاۃ الخوف متعدد انواع دي. نبی صلی الله علیه وسلم دا موز په مختلفو ایامو کې په متباین اشکال سره کړی دی. امام د مسلمانانو باندې لازم او ضروری دي چې د موقع مناسب چې کومه طریقه ورلا غوره ښکاری نو پاغي باندې دی عمل وکي، چې د مسلمانانو پاغي کې مصلحت وي او دغه حال سره پاغي کې مناسبت وي، د مسلمانانو پاغي کامل تحفظ او حفاظت وي، او سوکی داری دا غی په احسانه طریقه باندې کیږي چې دشمن سره ضرر ورنکی. نو کومه طریقه چې امام د هغه وخت مناسب غنی نو پاغي باندې ورل عمل پکار دی. بذل المجهود کې علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی چې بسولاۃ الخوف کې ډېر روایت راغلی دي، خو په دې ټولو کې صحیح روایت شپاړس دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موز وی سلیل شپیرې کړه ده په مختلفو طریقو باندې. د غټولې طریقې وی جایز دي، د اهل علم او اختلاف صرف په اولا او اقرب کې ده چې اولا او بهتره طریقه کم یو ده، کم یو صفت افضل ده. نو د علماء احناف پنیز باندې پدې کې وی افضل طریقه غدا کم چې د قران کریم د ظاهر سره موافق ده، و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك، چې امام بد مسلمانانو دو طائفي دو ډلې جوړی کی، یو بد دشمن طرف له مخامه خود رہی چې د مسلمانانو حراست او څوکیداری کوي، او دا بل ډله بد امام سره ودرېږي. که ثنائی مزوی نو یو رکات بور لو کی، یا که مسلمانان د خوف سره په سفر کیم دی نو یو رکات بور لو کی قصر، او کنا رباعی مزوی او دی په سفر کینی نو دو رکات بور لو کی. بیا با امام ولاړی دیکھا می ڈلی لے چی یو رکات یا دو رکات اوکل دی بلاڑ شی، د دشمن طرف لبو دری گی، دا مسلمانانو حفاظت بکی، سوکی داری بکی، دا دوی مڈل براشی د امام سر بو دری گی. نو امام بدا دوی مرکات دا دی سرو کی چی دا بدا امام دوی مرکات وی، او دا دا غدل با اولنی رکات وی، او که رباعی مزوی نو دا امام با اخیرنی دو رکاتو نی، او دا دا غدل با ابتدائی دو رکاتو نا. امام بیا سلام وګرځي زکه دا غموز برابر شو، نیمه یې سه اولی ډلې لکړې وا او باقی موز نیمه یې سه د دوی مې ډلې لوکا. نو بیا به دا دوی مې ډلې لاړ شي د دشمن طرف له پیدل بلاړ شي، او اولنې ډلې براشي دا غي چې کوم موز باقی دی هغه به بغیر د قرت نه برابر کی، زکه غي لاحقون دي، نو په حکم د امام کې دی د امام پس رستو قرت بنوي، نو غي به بغیر د قرت نه دغه موضوع کی او سلام به وګرځي، بیا بلاړ شي د دشمن طرف له بودريږي. او غي له دا اختیار شته کدا موز په خپل ځای کې کوي او کنه دوباره د امام غزي له واپس راځي. بیا به دغه دوه مډلا دوه متوایف خپل موز برابر کی. نو دې طریقې له علماء احناف د دې وجنا اولا او افضل وي چې دا د قران کریم د ظاهر سره موافق ده. او مصنف رحمت الله علیه چې په دې باب کې کم کیفیت او طریقې د صلاة الخوف ذکر کړي، نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا ټول روا او جایز دي، خو صرف دوه طریقې چې دي باغی کی تاویل کئی اغیل جائز نوائی. یو دا چی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ثابت ننی، یا کچر تاوی ثابتم شینو دا دا غی خصوصیتو، لکر رستو با مصنف رحمت اللہ علیہ پا اخر کی ترجمت الباب منعقید کی، باب من قال یصلی بکل طائفت رکع ولا یقضون، چی امام بہر دلیل یو رکات کئی با قزان را گرزی بس دا غیو رکات دا ایموس شو. او دویم باب من قال يصلي بكل طائفه ركعتين، چې امام بهر ډلې د پاره دوه دو رکعات کوي، نو د امام مزبد و پیری. نو د دې دوو طریقو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قائل نه دی او دغه تعویل کوي چې یا خو ثابت نه ني یا خاص دی د نبی صلی الله علیه وسلم پورې، لکه دستو به وضاحت او تفصیل راشي. باب صلاه الخوف، من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا. دكم أهل علم چدارايا و اعتقاد ده چه امام بجمع ورکي دي قوم لپسولاة الخوف كي او دي بدو صفي، فيكبر بهم جميعا نو پدي طول باند با الله أكبر وي تكبير تحريما، ثم يركع بهم جميعا بیا به دا ټول دو صفونه د امام سره رکوع کی، ثم يسجد الامام والصف الذي يليه بیا به سجدو کی امام او هغه صف کم چې د امام پسې ولاړ دی والآخرون قیام يحرسونهم او دا دویم صف چې دی به ولاړی سجده به نه کوي دی به د دې قوم حفاظت او سوکیداری کوي فاذا قاموا سجد الاخرون الذين كانوا خلفهم کله چې اول صف د امام سره راپاسی او رکات پوره کی نو بیا به سجده کوي د دویم صف والا کم چې دی نه رستو دی نو یو رکات چې پوره شي ثم تاخر الصف الذي يليه الى مقام الاخرين بیا به رستو شي هغه صف کم چې امام لنږدې و دا غرستو خلکو زیلا فتقدم الصف الاخير الى مقامهم نو هغه دویم صف براروان دي شي د اول صف دی زیلا ثم يركع الامام ويركعون جميعا دی به امام لذکر انږدې شي چې دی لم د امام د اول صف فضیلت حاصل شي اوله طائفه چې وانه دی د امام پسې نږدې په اول صف کې ولاړو په اول رکعت کې نو په دویم رکعت کې به د دویم صف والا را مخ کی شي چې دیلم د صف اول فضیلت حاصل شي د امام سره نږدې ثم يركع الامام ويركعون جميعا بیا به امام رکوع کې په دویم رکعت کې او دا ټول مقتدیان دواړو صفونو والا بور سر رکوع کې ثم يسجد ويسجد الصف الذي يلي والاخرون يحرسونهم بیا د دویم رکعت سجده چې امام کوي نو دا کم صف چې ور سره نږدې دی اول صف دی بم سجده وکي او رستو صف والا به دی سوکیداری کوي سجده به نه کوي فاذا جلس الامام والصف الذي يليه کله چې کینی امام د تشهد د پاره او هغه صف کم چې د امام پسې دی اولنه سجد الاخرون نو دا دویم صف والا به بیا سجده وکي ثم جلسوا جميعا دواړه صفونه به بیا کینی ثم سلم عليهم جميعا بیا بسلام وګرځي امام په دې ټولو باندې یوځه نو دا دواړه صفونه به یک وخت په یوځه باندې د دې مز نه فارغ شي او امام سره بسلام وګرځي قال ابو داود هذا قول سفيان امام ابو داود رحمت الله عليه وي چې دا قول له سفيان ثوري رحمه الله نو دا اوږد ترجمه الباب مصنف رحمت الله علیه ذکر کو چې په دې کې د صلات الخوف کیفیت او طریقه ذکر کا خدا په هغه وخت کې چې کله دشمن د مسلمانانو او د دې د قبله په مابین کې وي د قبله مخامخ دشمن وي نو په دې طریقه باندې به صلات الخوف کوي قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحمید عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي منصور بن المعتمر ده مجاهد بن جبرنا أغد أبو عياش الزرقي رضي الله عنه رواية نقل كي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان أبو عياش الزرقي رضي الله عنه چددن مزيد بن صامت دیوی مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په عصفان مقام کې داوی د مکی مکرمین علی مرحلتین بعضی ذکر کړي چې شپږ دیرش میله د مکی مکرمین لري وو اوس هم د دې د عصفان نوم دی د مدینه منورې نه چې سړی مکی مکرمه لذي نو لاره کې دا مقام راځي وعلى المشركين خالد بن الوليد او د مشرکانو امیر او مشر خالد بن الوليد رضی الله عنه چې لای ایمان نور ورنه فصلينا الظهر دا صحابي وي موموس کړو د ماسپخین فقال المشركون لقد اصبنا غره ویلی مشرکانو یقینا لقد اصبنا غره موخه په غفلت کې واقع شو لقد اصبنا غفله غرتن او د غفلتن یو معنا ده نو بعض کفارو دا لفظ د غرتن استعمال کړه او بعض د غفلتن نو ذکر راوی دواړه ذکر کړل لقد اصبنا غرتن لقد اصبنا غفلتن موخ په غفلت او ناپوهی کې پراته لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاه کچرته مونږ په دای باندې حمله کړي واو دای په مسکیو نو مونږ په دای باندې کامیاب شوي وي به په خپل منځ کې سلاو کا چې اوس یو مز را روان دی او هغه موز دای د پاره ډیر محبوب دی نو پاغي کې به حمله وکړو مسلمانان به ختم کو فنزلت آیت القصر بین الظهر والعصر نو نازل شو آیات د قصر بین الظهر والعصر د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې. د سنن نسائی په الفاظو کې دا سراغلی دي، فنزلت صلاة الخوف، د صلاة الخوف دا حکم نازل شوو. فلما حضرت العصر، هر کله چې د مازیګر وخت را حاضر شوو، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، ودريدل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة طرف لمه، والمشركون أمامه، مشركان مخامه د قبلة په جهت باني، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، نو صف جوړ کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم شاله صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، او صف جوړ کړو د دین رستو یو بل صف، یعنی دو صف صحابه کرام دريدلیو. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوع کړي او صحابه کرام هم ركوع کړي وپټولو. ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، بیا نبی صلى الله عليه وسلم سجده کړي وا او کوم صف چې دای په سړوم بنه ولاړ وغيوم سجده کړي وا. وقام الاخرون يحرسونهم، او دا دویم صف والو درې دلیو چې دای سوکیداری کولا. فلما صلى هؤلاء السجدتين، هر کله چې دی دوار دی خلکو سجده کړي وا، نبی صلی الله علیه وسلم او اول صف والا دی دواړه سجده وکي. وقاموا ادریدل د دوه مرکات د پاره، سجد الاخرون الذين كانوا خلفهم، سجده کړي وا صحابه کرام کوم چې دی نه رستو په دویم صف کې. ثم تاخر الصف الذي يليه الى مقام الاخرين، بیا رستو شویو د غصف چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم سره نږدې و، هغه زه د رستنی صف لا. وتقدم الصف الاخير الى مقام الصف الاول، دویم صف والا اول صف لراغلیو. ثم ركع رسول الله صلی الله علیه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، بیا رکوع کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دویم رکات، او ټول صحابه ورسره رکوع کړي وا او سجده کړي وا. وسجد الصف الذي يليه، سجده ور سره کړي وا غ صف والا چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم سره نږدې و. وقام الاخرون يحرسونهم، او ولاړو رست صف والا د دې سوکیداری کولا. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم او ورپسې ډم بنې صف کې ناستل، تشهد باندې قاعده او قاعده تشهد د پاره، سجد الاخرون، نو دویم صف والا بیا سجده وکا. ثم جلسوا جميعا، بیا ټول په جمع کې ناستل. فسلم عليهم جميعا، نو په دې ټول باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم په جمع سلام وګرځولو. بیک وقت دا ټول د مزن فارغ شول. فصلاها بعصفان وصلاها يوم بني سليم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مز صلاه الخوف په عصفان کېم کړو او د بنو سليم پر زبانېم کړو، چې په دریم کال د هجرت باندې دا غزا شوی و. نو د عصفان په رز باندې نبی صلی الله علیه وسلم دا صلاه الخوف کړو او د بنو سلیم پر رز باندې. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات تی، امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې هم ذکر کړی. امام بهقی دا حدیث په المعرفت کې، المعرفه کې ذکر کړی، په معرفت السنن کې، او ویلی دی چې د دې حدیث اسناد صحیح دی. بعض محدثین وې د مجاهد ابن جبر په سماع کې شک کړ چې آیا د ابو عیاش رضی الله عنه نه د سماع ثابت تکنه. بیا په اسناد جید سره امام بهقی حدیث ذکر کړ د امام مجاهد نه، چې هغه په لفظ د تحدیث سره د ابو عیاش رضی الله عنه نه روایت نقل کړي. عن مجاهد قال حدثنا ابو عیاش الزرقی، نو د امام مجاهد سما د ابو عیاش چې د نوم زید ابن صامت رضی الله عنه نه د احتمال شدا محتمل ده، ځکه امام مجاهد په شلمه هجری کې پیدا شوی دی، او اهل علم او اهل تاریخ ذکر کړي چې ابو عیاش د سلویختمه هجری پوري یا د پنځوستمه هجری پوري ژوند دی. نو دیرش کالا یا شل کالا دغه زمانه منتدا، نو داغه نه سماع محتمل ده، ملاقات دا غسر امکان شته. نو د امام مجاهد په سماع کې چې کم شک د بعض محدثین د ابو عیاش نه، امام بهقی رحمت الله علیه د په دې طریقې سره دا غي وضاحت کړي چې په صيغه د تحديث سره امام مجاهد دا روایت د ابو عياش نه نقل کړي. او امام ابو داود رحمت الله عليه د دې حديث د تقویت د پاره نور احاديث او اسانيد ذکر کوي اختصارا او اشاره. قال ابو داود روى ايوب وهشام عن ابي الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام ابو داود وی چې ایوب او هشام د خپل استاد ابو الزبير نه هغه د جابر رضی الله عنه نه د دې حدیث غنته حدیث نقل کړ د دې حدیث د پاره دا شاهد شو. په اصول الحديث کې تاسو تابع او شاهد په جندلی دي اهل علم محدثین تابع اغیلوی چې دغه حدیث اوم دغه صحابینا په بل سند باندې را نقل شي او دغه حدیث یاد دی حدیث معنا چې د بل صحابینا دغه صحابی نیوی د بل صحابینا را نقل شي نو دی لشاهد وی نو دای ور لشاهد ذکر کو د ابو عیاش د روایت د پاره حدیث د جابر رضی الله عنه. وكذلك رواه داود بن حسين لکه څنګه چې ابو عیاش دا روایت نقل کړی دی ابو عیاش رضی الله عنه نو دارنګ داود ابن حسین هم د عکرمه په سند باندې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مانه دا روایت نقل کړی نو دای ورل د ابن عباس رضی الله عنه ما شاهد ذکر کو دی اسناد هم صحیح دی. وکذلك عبد الملك ابن عطاء عن جابر دارنګ د ابو عیاش رضی الله عنه د حدیث غنتی عبد الملك ابن عطاء د جابر رضی الله عنه نه نقل کړی. وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن ابي موسى فعله دارنگ قتادة د حسن ناغد حطان ناغد ابو موسى اشعري رضي الله عنه فعله دا فعل نقل کړي یعنی ابو موسى اشعري رضي الله عنه باندې موقوف روایت ذکر کړي نو دا اوس د دې لپاره موقوف روایت یو قسم شاهد ګرځولو. وكذلك عكرمه ابن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم دارنگ عكرمه ابن خالد د امام مجاهد نا اغه د نبی صلی الله علیه وسلم نا مرسلا نقل کای ځکه مجاهد تابعی دی نو د روایت د نبی صلی الله علیه وسلم نا مرسل لے. وكذلك هشام ابن عروه عن ابيه عن النبي صلی الله علیه وسلم دارنګ هشام ابن عروه د خپل پلار عروه ابن زبیر نا اغه د نبی صلی الله علیه وسلم نا عروه ابن زبیر تابعی دی نو دا غ روایت د نبی صلی الله علیه وسلم نا مرسل لے. وهو قول الثوري اذا قول لد سفيان الثوري رحمه الله عليه صلاه الخوف په دې طریقه باندې کیږي دا طریقه افضل او بهتر ده. نو دا مصنف رحمه الله عليه د ابو عياش زرقي زيد بن ثابت رضی الله عنه د حديث د پاره شواهد ذکر کړل. باب من قال يقوم صف مع الامام وصف وجاه العدو دا باب ده په بیان د دلیل د اغه اهل علم کې چې غي ویلي يقوم صف مع الامام چې په صلات الخوف کې به یو صف د امام سره ودريږي او صف وجاه العدو او بل صف د مسلمانانو بل دشمن لمخامخ ودريږي. دا په اغه صورت کې دا کیفیت په اغه وخت کې ده چې کله دشمن د قبلینه علاوه په بل جهت باندې مخکې باب خو په اغه طریقه باندې او شکل دشمن د قبله په مخامخ وي چې د قبله په جانب کې دشمن نه دی نو بیا به د صلات الخوف طریقه سي یو صف به د امام سره ودريږي قبله طرف لبه مخ وي او بل صف به د دشمن طرف له ودريږي. فيصلي بالذين يلونه ركعه نو امام به مسکی په هغه کسانو باندې کم چې د سره ولاړ دی یو رکعت ثم يقوم قائما بیا به امام ولاړی انتظار بکي حتى يصلي الذين معه رکعتا اخرى تردی چې موضوع کې هغه کسان چې د سره یو رکعاتو کو امام یو رکعاتو کو نو بیا به امام ولاړی انتظار وکي او دغه ډله به خپل دویم رکعات پوره کړي. ثم ينصرفون بیا بدی لاړ شي فیصفون وجاه العدو نو دای به دشمن له مخامخ ودریږي صف به جوړ کړي وتجيء الطائفه الاخرى وغه دویم ډله براشي کمه چې دشمن له مخامخ ولاړ وا فیصلی بهم رکعتا نو دا امام به اغیل دویم رکعاتو کې د امام به دویم رکعات چې دا غیب اولی ويثبت جالسا بیا به امام ناس دی انتظار بکی سلام به نه ګرځي فیتمون لانفسهم رکعتا اخرى نو دا دویم ډله چې دی نه یو رکعات پاتې شوه دی به ځان له دویم رکعات پوره کړي ثم يسلم بهم جميعا بیا به امام دی له سلام وګرځي نو په دې طریقه باندې به دا دواړه ډلې موضوع کی. دا دویمه طریقه شوه د صلات الخوف. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف. سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه چه نبي صلى الله عليه وسلم صحابة اكرام لجمع ورکڑوا دخوف أو دير پهالتك فجعلهم خلفه صفين. نو صحابة اكرام دخبل شا طرف لدو صفون گرزوليو فصلى بالذين يلونه ركعه. نموز کړه هغه کسانو چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم پسې ولاړو یوسف هغه له یو رکعت مس کړو. ثم قام بیا نبی صلی الله علیه وسلم ادریدل فلم يزل قائما همیشه ولاړو حتى صلى الذين خلفهم ركعه تر دې چې مس پور کړو هغه کسانو چې د دین رستو یو رکعت کو. خلفهم نه مراد خلف الصف الاول کم چې د دې صف اول نه رستو نو د یو رکعت کړو. ثم تقدموا بیا راړواندې شي ودی د غرستو صفواله راړواندې شي چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مزو کی. وتاخر الذين كانوا قدامهم او رستو شي اغه صفواله کم چې د دین مخ کی و یعنی رومنی صفواله رستو تلیو او رستو صفواله مخ کی راغلیو. فصلى بهم النبي صلی الله علیه وسلم رکعه نو نبی صلی الله علیه وسلم دایلم یو رکعت جمع ور کړی وا. ثم قعد بیا ناست نبی صلی الله علیه وسلم حتا صلی الذین تخلفوا رکعه تر دې چې مسکړو هغه کسانو چې کوم رستو صف والا رکعت یو رکعت. ثم سلم بیا نبی صلی الله علیه وسلم سلام ګرځول په دې کې دوه احتمال دي. ثم سلم کی یعنی سلم بالطائفه الثانيه سلام ګرځول په دې دوه مډل باندې کوم چې دا دوه مډل او دویم صف والا دی باندې سلام ګرځول. یا دا احتمال مشش بالطائفتين جميعا سلام دوالو طائفو لګرځول. اول ډله والا چې کله یو رکعت د نبی صلی الله علیه وسلم سره وکړو نبی علیه الصلاه والسلام انتظار کولو هغه خپل دوه رکعت پوره کړو لای سلام نو ګرځول. دویم ډله والا راغل نبی صلی الله علیه وسلم دی له یو رکعت کو بیا نبی علیه الصلاه والسلام ناسو انتظار کولو تر دې چې د دویم ډله خپل رکعت پوره کړو. نو د دوالو ډلو بیا نبی صلی الله علیه وسلم په یو ځای باندې سلام ګرځول. دا احتمال مشته خو غره احتمال لاده چې د دوی مډل له نبی صلی الله علیه وسلم سلام وګرځول او اولنۍ ډلې چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم سره اول رکعت کړو خپل مزي پوره کړو نو د نبی علیه الصلاه والسلام د سلام نمخ کې غیزان له سلام ګرځول او مزي پوره کړو. اسناد د دې حدیث صحیح ده. دا روایت ده د متفق علیه امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړی. نو دا دویمه طریقه شو د صلات الخوف. باب من قال اذا صلى ركعه وثبت قائما اتموا لانفسهم ركعه. دا باب د په بیان د دلیل د اغه اهل علم کی چې اغه دا وی کله چې امام یو رکعت مزور لو کی د یوې ډلې د پاره وثبت قائما او بیا ولاړی اتموا لانفسهم ركعه نو دا مقتدیان اول صف والا اول طائفه والا دای بزان لدا یو رکات پوره کوي دویم یو خو د امام سره وک او دویم رکات بزان لو کی. ثم سلموا بیا بسلام وغرزي ثم انصرفوا بیا بلاړ شي د دشمن طرف له بودريږي فكانوا وجاه العدو نو دای بز دشمن طرف لشي دویم اړه لبه بیا راشي د امام سره به دویم رکاتو کی وي وختلف في السلامي او اختلاف کړه شوی د په سلام کې د امام او د ماموم د سلام په مابین کې اختلاف ده په روایتو کې. ذکر دغه مخکې حدیث کې ذکر شول چې دا اول ډله به خپل ځان له سلام وګرځي او لاړه به شي د دشمن طرف له به ودرېږي او دا دویمه ډله چې دا به باقی تر دې چې سلام به وګرځي د امام سره به د سلام نه یوځای وګرځي. لکه مخکې روایت کې ذکر شول چې د دوی مډلې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وګرځولو. دارنګي په دې باب کې بنو رستو احادیث راشي پاغي کې دادی چې هر ډله بزان له سلام ګرځي د صحابه کرامو هر طائفې ځان له سلام ګرځولو نبی صلی الله علیه وسلم ځان له سلام ګرځولو. اول ډله والا چې یو رکعت د نبی له سلام سره وکړو او دویم رکعت ځان لو کو نو ځان له سلام وګرځولو. دویم ډلې والا راغل د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو رکعت کو، نبی صلی الله علیه وسلم ځان له سلام وګرځولو، دغه دویم ډلې بیا خپل دویم رکعت پوره کو ځان له سلام وګرځولو. نو مصنف رحمت الله علیه ذکر په ترجمه الباب کې ذکر کړو وخت له فف السلام په سلام کې اختلاف دی، چې هر ډله به د امام سره سلام ګرځي کنه هر ډله به ځان له سلام ګرځي کنه یو ډله به د امام سره سلام ګرځي یو بل به ځان له ګرځي. نو دا درې طریقې په سلام کې دي، زکه وی وخت له فف السلام. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. صالح بن خوات وی دا اغا چانا روایت نقل کئی دا اغا صحابونا چی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سرا اغای صلاة الخوف کرو یوم ذات الرقاع پا غرز دا ذات الرقاع باندی. دا د خیبر نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزا کړي و او ذات الرقاع ورلد دی و جنوي چې د مسلمانانو په زارونه نوخ پی دا غي ټوله په مزلونو او سفر باندې زخمی شوی وي. نو رقاع ویل شي ټوټوله سچړلی ملې او ټوټي د کپړو راجب کړي وي وای د خپونه تاو کړي وي یا ذات الرقاع ورلد دی و جنوي چې مسلمانانو خپل جنډي او کپړې پورته کړي وي په لرګو کې. نو دغه ټوټه دا غي د پاره جنډي وي په دې پیجندې شول نو زکه ورل ذات الرقاع وي یا په دغه ځای کې وي یو بوټي چې اغيله به رقاع وي. نو دغه شجری او د بوټي د وجې نه دا ټوله غذا په ذات الرقاع باندې مسمى شو. نو په دغه غذا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام صلات الخوف کړو. ان طائفه صفت معه یا وړل د مسلمانانو صف جوړ کړو د نبی صلی الله علیه وسلم سره و طائفه وجاه العدو او بل ډله د دشمن مخامخ وا فصلى بالتي معه ركعه. نموز کړو هغه ډله لکه مچ د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو رکعت ثم ثبت قائما بیا نبی صلی الله علیه وسلم ولاړو واتموا لانفسهم او دغه اول ډله خپل مسپوره کړو ثم انصرفوا بیا دیتلیو وصفوا وجاه العدو او صف جوړ کړو دشمن لمخامخ وجاءت الطائفه الاخرى غدوه مړل راغلی وا فصلى بهم الركعه التي بقيت من صلاته. ندیل نبی صلی الله علیه وسلم اغه رکات کړو کم چې دا غید مزنه یو باقی پاتیو ذکر دای په انتظار کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ولاړو. ندی چراغل د اخیرنې رکات دی لوکو ثم ثبت جالسا بیا نبی صلی الله علیه وسلم ناستو انتظار دې دی کولو واتموا لانفسهم دې دوی مډلم ځان لا غدوی رکات پوره کو ثم سلم بهم نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې سلام وګرځولو. نو په دې کې دا احتمال لچې دواړو ډلو له سلام وګرځولو کنه نبی صلی الله علیه وسلم دې اخیرنې ډلې له سلام وګرځولو او اول ډلې ځان لمخ کې مس پوره کړو سلام وګرځولو. قال مالك امام مالك رحمه الله عليه وحديث يزيد بن رومان احب ما سمعت الي ده يزيد بن رومان ده حديث په صلاه الخوف کې مال ډېر محبوب ده. امام مالك رحمه الله عليه دې له ترجیح ور کړې. امام بخاري چې کړه ده حديث ذکر کې بیا وي قال مالك وذلك احسن ما سمعت في صلاه الخوف. ده صلاه الخوف بارکه چې کوم روايات راغلي نو دا په دغه باب کې احسن روایت ده. اسناد د دې حدیث صحیح ده، روایت ده د متفق علی بخاری او مسلم ذکر کړي. ابتداء د ابواب کې مونږ ذکر کړل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صلاة الخوف په مختلفو طرق او مختلفو صفاتو باندې ثابت ده. خود فقها او اهل علم بیا پر راجح او افضل کې اختلاف ده. نو بعض اهل علم وایي چې کوم د قران کریم د ظاهر سره مشابه ده دا غی موافق دین وغه بهتر دی لکه د علماء احناف دا رایا ده. او بعض اهل علم دا وی چې نه په دې روایتو کې با اهل علم اجتهاد او کوشش کوي چې کومه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیرنی وانو اخیرنی طریقه افضل او بهتر ده ذکه یوخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم. در رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګی چې کوم اخیرنۍ طریقې دی پاغي باندې به عمل کیږي. پاغي کې بیا د اهل علم اختلاف ته چې په دې طریقو کې اخیرنۍ کومه وا او بعض اهل علم دا ویلي کوم چې د نقل او د اسناد په اعتبار سره اصح دي او داغی روات اعلا دی ثقات دی نو پاغی باندی با عمل کی گی. نو امام مالک رحمت اللہ علیہ دی روایت لذک اولاوی چی دی روات طول ثقات دی دا روایت دا متفقن علی دی نو پا اعتبار دا سنت سراغوی دا احسن ما ورد فی الباب دی. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه والحديث بيان كرد صالح بن خوات لا أن صلاة الخوف صلاة خوف دي لوي أن يقوم الإمام دا شوب ديجي إمام وطائفة من أصحابه أو يوردل دد مرقرنا وطائفة مواجهة العدو او بلدل بودريگي دشمن لمخامخ فيركع الامام ركعة و امام بركوك ركعة بمانا دركو سرده ويسجد بالذين معه او سجد بوكي پا اغدل بانكم چدد سرده ثم يقوم بيابا امام بودريگي دوهم ركات لبراپاسي فإذا استوى قائما ثبت قائما قلت برابر بودريگي نده با انتظار كي واتموا لانفسهم الركعه الباقيه دا اول لبا د خپل ځان د پاره دویم رکعاتم پوره کی ثم سلموا بیا بدی سلام وغرزي وانصرفوا اولاد بشي د دشمن طرف لبا ودريږي والامام قائم امام به ولاړ انتظار به دې به مډل کی فكانوا وجاه العدو نو دا اول لبا دشمن لمخامخ شي ثم يقبل الاخرون نو بیا به دوی مډل راشي کم چې د دشمن مخامخ ول ولاړ واسو کی داري د پاره بیا براشی اغا کسان لم یصلو چی موزی نده کرده فیکبرون وراء الامام نو الله اکبر بووی ده امام پسی تکبیر تحریم بووی او بدریگی فیرکعو بهم نو امام بروکو کی پدی بانده ویسجدو بهم و سجده بپیو کی ثم یسلمو بیا با امام خپل سلامو گرزی ده غموس پورشو فیقومون نو دادوی دوی میدلی والا بو دریگی فیرکعون لی انفسهم رکوبو کی ده خپل زانون ده پارا الرکعت الباقیا فیرکعون لی انفسهم الرکعت الباقیا نو او با کی ده خپل زانون ده پارا دوی مرکات یرکعون پا مانا ده یسلون سرده او الرکعت الباقیا پا مانا ده ده طول رکات سرده ده دوی مرکات بپورا کی ثم یسلمون ده دوی مدل با بیازان لسلام مگرزی نو پدری که دری سلامون راغل اولی دلی زان لسلام مگرزولو امام زان لسلام او دوی مدلی زان لا قال ابو داود و اما روایت یحیی بن سعید عن القاسم امام ابو داود وی روایت ده یحیی بن سعید ده قاسم ابن محمد نا نحو روایت یزید ابن رومان دام د یزید ابن رومان د روایت پشانته ده کم چې مصنف رحمت الله علیه مخکې ذکر کو خو فرق پکې ده الا انه خالفه فی السلام صرف مخالفت په سلام کې کړه ده ذکر یزید ابن رومان په حدیث کې داو چې امام به سلام الګ ګرځي چې دوی مډل موس پوره کی نو دوی مډل او امام به یوځه سلام ګرځي او پر روایت د یحیی بن سعید کې دا دی چې امام به د دې دوه مډلې د سلام نه مخکې ځان له سلام ګرځي نو صرف په دې روایتو کې وېدا اختلاف د باقی روایت یو شانت دی و روایت عبید الله نحو روایت یحیی بن سعید او د عبید الله روایت چې ده کم چې د قاسم ابن محمد نه نقل کړي نو اغم د یحیی بن سعید د روایت غونته دی باغی کې امدادی چې امام بزان له سلام وګرځي دوی مډل چې خپل رکات پوره کړي نوزان له سلام وګرځي قال ويثبت قائما او دی عبید الله په خپل روایت کې دا ویلی دي چې ويثبت قائما دا امام ب ولاړ وی دوی رکات کې انتظار بکی چې دا دوی مډل راشي لکه څنګه چې د یحیی بن سعید په روایت او حدیث کې راغلی دي د دې حدیث اسناد رجال ثقات دي سند صحیح دی امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دا حدیث راوړی دی او دا غنه علاوه نور محدثین هم د دې حدیث تخریج کړی دی. هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.